साक्षात अनुमान का अनुमान प्रमाण के बाद प्रत्यक्ष अनुमान पूरा प्रतिपक्ष करता है। अनुमान प्रत्यक्ष पारणार्थी सत्य सिद्ध करने के लिए इसके ग्रह चल रहे हैं। देखा कहने में पहले न तो विश्व मिथ्यात्वाद परमार्थ सत्व की न विश्व साकार परमार्थ सत्व जो साक्ष्य करेंगे परमार्थ सत्व तो विश्व पूरा विश्व जाता है पूरा विश्व जाता है इतना सिद्धांत कहेगा विश्व तो मिथ्या है परमार्थ सत्व विश्व में ब्रह्म में दोनों में साधारण कैसे होगा सिद्धांत करता है। विश्व से मिथ्यात्वाद परमार्थ सत्व जो आपका साक्ष्य है तो ब्रह्म विश्व साधारण नहीं होगा। ज्ञान का अनंत जैसे ज्ञान तो आनंद ये विश्व में नहीं है ब्रह्म में विश्व और ब्रह्म साधारण ज्ञान का आनंद तो नहीं है ठीक है। इसी प्रकार परमार्थ सत्व भी ब्रह्म में केवल है विश्व में नहीं विश्व समस्या है। ऐसे कहने पर पूरे विधि का ऐसे निर्वाचन अनुन्यासवापत्ति अनुन्यासवापत्ति पहले विश्व मिथ्या से सिद्ध होगा तो उसमें सार्थ सत्व नहीं और परमार्थ सत्व नहीं हो तो मिथ्या से सिद्ध होगा विश्व मिथ्या के सिद्ध होगा पारमार्थिक तो नहीं होगा तो मिथ्या तो होगा एक अनुन्यासवापत्ति इसी के सिद्धांत के कार्य समुपत ये ठीक नहीं प्रातिभाषिक सत्व रेखा व्यावृत्ति उभय का समुदाय प्रातिभाषिक और असत दोनों में एक है जागृति है अर्थात दोनों में उभय का समुदाय था जो प्रातिभाषिक है जैसे प्रातिभाषिक तत्व तत्व असत जो असत है वो तो प्रातिभाषिक ऐसा नहीं यह एक प्रयोग एक प्रयोजक से प्रातिभाषिक और असत दोनों एक हो जाए ऐसा नहीं किन्तु प्रातिभाषिक जागृति प्रयोजक प्रातिभाषिक वेद का प्रयोजन होगा ब्रह्म विश्व असत्य में प्रातिभाषिक का भेद ब्रह्म में रहेगा विश्व में रहेगा सभी प्रतिष्ठा में तो ब्रह्म विश्व असत में साधारण एक प्रयोजन करना पड़ेगा जो प्रातिभाषिक का भेद होगा असत्य भी प्रातिभाषिक स्वभाव असत गंगा पुत्र में प्रातिभाषिक प्रया नहीं असत प्रातिभाषिक है अकारण भी है असत्य भी प्रातिभाषिक स्वभाव है एवं असत जागरूक प्रयोजन असत भेद के लिए क्या प्रयोजन हुआ इसे प्रातिभाषिक भेद के लिए क्या प्रयोजन आ गया ब्रह्म विश्व असत तीनों में रहने वाला कारण पड़ेगा इसी प्रकार असत भेद के लिए प्रयोजन ब्रह्म विश्व प्रातिभाषिक साधारण ब्रह्म विश्व प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक भी असत्य भिन्न है ब्रह्म भी और विश्व भी प्रातिभाषिक अति असत प्रातिभाषिक में असत्य नहीं है असत भिन्न प्रातिभाषिक भिन्न है तथा तो प्रयोजन समानता है दो प्रयोजन दोनों ब्रह्म विश्व में करता है दोनों प्रयोजन से ही ब्रह्म ने उभय व्यावृत्ति को बोलते ब्रह्म ने असत व्यावृत्ति और प्रातिभाषी असत एक भिन्न है प्रातिभाषी भिन्न है दोनों सिद्ध हो जाएगा। नील तो घटक रूप अवस्थित रूप में समावेशन उपग्रह नील घटक हो नील घटक जाने के लिए नील तो जहाँ रहेगा घटक तो जहाँ रहेगा वो नीले बने अलग हुई करने मानने जरूरत है नील नील नील नील नील घट में नील तत्व किसका राशि है मालूम द्रव्य का नील रूप का नीलो घट नील घटक घटे द्रव्य नील के साथ माना जीवन कैसे होगा नील रूप का होगा दो अवस्थित अलग अलग है इतने वापस नीले व्यवहार हो गया नील हो गए न अतिरिक्त प्रयोजन कल्पना है नील घटक नील रूप हो घटक नील घटक कर देगा और नील घटक के लिए अलग कोई प्रयोजन मान के लिए कोई व्यक्त मानी कृतबुद्ध है और कृतांश कर बंतु कृता बुद्धि एकांश है कृतबुद्ध है बुद्धि शुद्ध विजय शास्त्र ने खर्च किया है जहाँ जो केवलाल नहीं हो उनका विसर्जन नहीं करेगा। जब केवलाल नहीं तो उनका विसर्जन मिलेगा। तो केवलाल नहीं जो नहीं है व्यक्ति के लिए उनकी व्यक्ति की व्याप्ति देखनी चाहिए। जैसे बर्मी व्याप्ति सत्तर होगा यहाँ भी जाना पड़ेगा व्यक्ति देखना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति व्याप्ति कहेंगे साथ का व्याप उपाधि उपाधि व्यक्ति होगा एक उपाधि होगा सत्र का उपाधि क्या है नित्य स्वभाव का है। प्रपंच है परमात्मा शक्ति का आधार है जैसे नित्य स्वभाव तथा परमात्मा हो गया नित्य संत तुच्छ प्रातिघाती जो तुच्छ में प्रातिघाती जो नित्य से प्रपंच रूप से उद्योग तुच्छ में प्रातिघाती जो नित्य से है नहीं प्रमाण साक्षात विषय हो जो अनुच्छेद अनुच्छेद विषय का ज्ञान रजतम ये प्रमाण प्रमाण का साक्षात विषय रजते अनुच्छेद रजतम रजत का निषेध प्रमाण मेद रजत ज्ञान प्रमाण है उसका विषय रजत विषय क्या नहीं पर निषिद्ध है अनुच्छेद से न प्रमाण विषय समझे अनुच्छेद यहाँ मेद रजत रजत निषेधन है अनुच्छेद निषेधन होगा तो वो पार भाती नहीं हो अनुच्छेद ज्ञान का पार भाती हो गई घटो या प्रमाण कक्षा भी विषय ना नहीं घटो निषेधन है अनुसर्जन और अनिश्चित क्षेत्र प्रणाम प्रति कहने के बाद साक्षात विशेष क्यों का एकम रजतम सूची में कम ज्ञान हुआ क्या ज्ञान हुआ एकम रजतम उसका अनुव्यवस्था कैसे होगा एकम रजतम हम ज्ञान अन्य प्रत्यान ये जो अनुव्यता ज्ञान हुआ वो प्रमाण का समय एकम रजतम भ्रम ज्ञान हुआ भ्रम ज्ञान के बाद अनुव्यता ज्ञान हुआ तो अनुव्यता ज्ञान प्रमाण या भ्रम है इधम रजतम हम प्रत्यान प्रमाय भ्रम प्रमाय ब्रह्म ज्ञान तो विषय करता ज्ञान तो प्रमाण इसलिए क्या हुआ वो प्रमाण ज्ञान मुझे अनुव्यता है उसका भी विचार रजत हो गया ना तो रजत का अनुकूल होना चाहिए इसे कहा साक्षात विषय का ये साक्षात विषय है प्रमा का रजत अनुव्यवसाय ज्ञान का साक्षात विषय क्या होगा व्यवसाय ज्ञान व्यवसाय का ज्ञान व्यवसाय विषय है रजत साक्षात विषय से इसलिए व्यक्ति की अनुच्छेद व्यक्ति है परमात्मा के साक्षात विषय का प्रथम प्रपंच में परमात्म हाँ और क्या प्रपंच परमात्म सत्य परमात्म प्रमाण के साक्षात विशेषता प्रभावत जो अनुच्छेद न प्रमाण के प्रति साक्षात विशेष होगा हटाता है पंद्रह नहीं पूर्व पीछे समझता है अनुमान अपने खंडन होगा पूर्व किसी का अनुमान है प्रपंच परमात्म अनुच्छेद प्रमाण प्रति साक्षात विशेषता ये काम पर सिद्धांत कर रहे अपय ये नहीं अपय क्या है ये उपाधि हो गई प्रतिकूल स्वर्ग बाधा को प्रति रक्षण प्रतिकूल स्वर्ग और नित्य स्वर को उपाधि यदि साधना के लिए तत्व होता नेह नाना किंच यदा जो स्वर्ग आत्मे का नहीं होना चाहिए बात होता है इसे कौन से इसलिए नित्य नहीं होगा और दूसरा है उपाधि क्या उपाधि निश्चित एक ही शब्द परमात्म के तत्व एक शब्द परमात्म के तत्व तत्व तो निश्चित हो और एक तरह से अनिश्चित जैसे प्रणाम की कक्षा निश्चित हो प्रपंच में है शिक्षा में है प्रतिवादी में असल से निश्चित है साधना का व्यापक उपाधि हो गया किंतु प्रमात्म तत्व की सब प्रकार के तत्व तत्व आवेदक तत्व प्रमात्म का लोग क्या कहते तत्व की सब प्रकार का अनुभव करना तत्व की सब प्रकार के तत्व है ना साधन नहीं है नहीं परमात्म सत्ता शुद्ध से ग्रहण सब प्रकार ज्ञान विशेष सब प्रकार का ज्ञान विशेष शुद्ध करने आएगा तो नहीं तो ज्ञान है न तो धर्म वस्तु दृष्टान्तता धर्म वाले क्रम को दृष्टान्त करे इस धर्म वाले को दृष्टान्त करेंगे तो क्या होगा जितने धर्म वाले सब कुछ पक्ष पूछना है शुद्ध करने जिसके राज्य जितने अनित जो धर्म निर्धर्म धर्म न उनके धर्म वाले माया जगत कार्य आदि निश्चित जी कहेंगे सोना के ब्रह्म हो जाएगी धर्म दृष्टान ब्रह्म को दृष्टान्त बनाए किसी भी बने को धर्म वाले ब्रह्म बनेंगे तो पक्ष को दिमा देगा हम पक्ष में व्यक्ति तो करेंगे प्रपंच मिथ्या धर्म वाले ब्रह्म सधर्म तो ब्रह्म मिथ्या है सत्य पक्ष पुरुष निश्चित थे ना निश्चित साध्य होता था उसे शास्त्र निश्चित है आज का साध्य धर्म चले तो हम उन्हें मिथ्या से प्रयोग हम चाहते हैं द्वितीय द्वितीय क्या है सत्ता लेते सत्ता लेते सब सत्य आती है अबाधित विषय सत्ता रहते तो समय के लिए चल रहा ज्ञान निगम के ज्ञान करना है सत्व का आवेदन करना है सत्ता लेते सत्ता वेद का तब निश्चय होगा अबाधित विषय को बोला तब चीज होगा अबाधित विषय को अबाधित विषय के तब ज्ञान अबाधित विषय को उसे अबाधित विषय को शुरू करेगा साध्याय विषय से परिवर्तन सत्ता वेद दोस्तों और अबाधित विषय से क्या होगा जो सत्ता वेद कहे वही अबाधित विषय कहे फिर से कमर से कर देते से कमर नहीं लेगा हेड टू ग्रह चित्र साधन यदि हेड टू ज्ञान हो गया है तो क्या हुआ प्रमाण पति साक्षात विशेष ना अनुशेष होता है प्रमाण पति साक्षात विशेष प्रमाण पति साक्षात विशेष हेड टू का ज्ञान हो गया अब आगे तत्व ज्ञान हो गया अब आदि विषय को क्या होगा सर्वाधिक तत्व हो गया अब आदि का विषय हो गया तो साध्य विषय हो गया हेतु का ज्ञान हो तो साध्य विषय हो जाएगा हेतु अग्रह हेतु का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा सर्वशक्ति पक्ष में हेतु का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा सर्वशक्ति साध्य विषय परिवर्तन हेतु ग्रह हेतु का हेतु का ज्ञान होगा तो क्या होगा साध्य का विषय हो गया सिद्ध साधन हेतु का ज्ञान रहेगा तो सर्वशक्ति ये तो प्रमाण विषय तो मात्र है जो परमार्थ सब तो कपटों विशेषण करते ये तो इसे कहा गया प्रमाण विषय तो मात्र से परमार्थ सब तो होता है प्रपंच में परमार्थ सब तो प्रमाण विषय सब क्या कहना चाहिए हेतु प्रमाण विषय विषय से विशेषण करते विशेषण जो दिया विशेषण क्या दिया है अनुच्छेद से हम प्रमाण शक्ति साक्षात विषय से दो विषय साक्षात विषय तो प्रमाण शक्ति अभिषाय अनुच्छेद ये दो विशेषण दर्शन ऐसे क्या कहना चाहिए प्रमाण विशेष प्रपंच परमार्थ सत पारणाशिकम प्रमाण विशेष इतना होना चाहिए प्रमाण विशेष तो प्रमाण विशेष माता है कारण हो जाएगा विशेषण दर्श विशेषण कौन सा विशेषण दर्श होगा साक्षात विषय तो अनुसूचित पूर्ववर्तन रजतया जानी आदि अनुरेता प्रमाण से अनुरेखा तो पूर्ववर्तन रजतया जाना ब्रह्म ज्ञान हो गया सामने को मैं रजतन देख रहा हूँ अनुरेता ज्ञान वाले ये प्राय प्रमाण प्रमाण अनुरेखा को प्रमाण प्रमाण ज्ञान से हो गया रजत रजत कारण ठीक है प्रमाण विषय का पालन हो जाते प्रातिवासी के गणचार वाले के साथ इसलिए प्रातिवासी रजत गणचार वाहन करने के लिए दे दिया साक्षात विषय का साक्षात प्रदर्शन तत्र से मिथ्या तत्व मित्र साक्षात विषय गणचार मिथ्या तत्व मित्र का साक्षात विषय रजत मिथ्या तो उसमें भी गणचार होगा तो वाहन करने के लिए क्या किया अनुच्छेद से रतन निषेध से निर्मित होता है रजत मेघ और रजतम निषेध से निर्मित होता है नहीं अनुवेता मिथ्या सूत्र में धमे भवता ऐसा पाठ है प्रमेय समय का भवता जो है प्रमेय नगता तो प्रमेय नहीं अनुच्छेद निश्चय अनुच्छेद निश्चय यह पूर्व में यह विराम है नक्षत्र मिथ्या तत्व से साक्षात विषय व्यंजय वाले पर अनुच्छेद नहीं अनुवेता मिथ्या तत्व में धार्मिक होता अनुवेता और मिथ्या तत्व अनुवेता कौन है लघुतम ज्ञान अनुवेता ज्ञान और मिथ्या तत्व मिथ्या तत्व है नहीं जन मिथ्या ये जो ज्ञान भ्रम नहीं भ्रम भ्रम नहीं क्या नहीं क्या हुआ वो निश्चित प्रमाण नहीं भ्रम प्रमाण है तो इसमें भ्रम नहीं हुआ तो भ्रम उनकी क्या हुआ साक्षात विषय गणचार वाहन कर लगे अनुच्छेद नहीं तो क्या हुआ विशेष अनिलतम विज्ञान है ना नहीं कम रजतम सुखी प्रमाण है भ्रम प्रपंच अनुशक्तेन ईश्वरं प्रति साक्षात् सत्यस्य सिद्धिं विना अनुशक्तस्य ईश्वरस्य अस्ति अनुशक्तस्य ईश्वरस्य प्रति साक्षात् अप्रोच्यते हले सत्यस्य सिद्धिं विना हले सत्यस्य सिद्धिं करेन सत्यस्य गणिते अनुशक्तस्य अपि सत्य तो हो और निषेध क्षेत्र में क्या होता है जो सत्य नहीं, सत्य से निश्चय हो तो अनिश्चय से हो, अनिश्चय कब होता है सत्य की ब्रह्म अनिश्चय सत्य सत्य तो सिद्धि की है ना, अनिश्चय क्षेत्र तो क्या होगा सत्य से सिद्ध होने का अनिश्चय में साक्षात विषय से सिद्ध, अनिश्चय में साक्षात विषय से सिद्ध होने का सत्य सिद्ध का अनुभव मतलब ईश्वर ज्ञान विषय को स्वतंत्र से मिलता है, प्रपंच ईश्वर ज्ञान का विषय या नहीं, ईश्वर प्रपंच विषय देखते हैं यदि प्रपंच मिथ्या हो जाएगा ईश्वर ज्ञान प्रपंच से ईश्वर ज्ञान विषय की है, प्रपंच ईश्वर भी देखते हैं और प्रपंच जो मिथ्या हो जाएगा तो ईश्वर क्या हो भ्रांत, हम जैसे इस प्रपंच में देखकर भ्रांत ईश्वर भ्रांत हो जाए सत्य भ्रांत से बचो सत्य करते हैं प्रपंच को परमात्मा ग्रहण कर सकते जान सकते तो भ्रांत हो गया क्यों नहीं मिथ्या से नहीं बना प्रपंच मिथ्या है ईश्वर जानते कि मिथ्या प्रपंच ये जीव जा रहा है मिथ्या प्रपंच देकर भी जा रहा है ईश्वर विज्ञान होगा तो मिथ्या है नहीं होगा ईश्वर सर्वज्ञ है नहीं ईश्वर सर्वज्ञ है नहीं आप तो रजत से लेकर भाग रहे ईश्वर पत्र चलेगा नहीं ईश्वर को ज्ञान होगा ईश्वर को निष्ठा हुई तो प्रपंच का भी ज्ञान होता है, निष्ठा हुई तो प्रपंच का ज्ञान हो तो ईश्वर भ्रांत हो जाएगा, ईश्वर क्या निष्ठा हुई तो निष्ठा से नहीं ग्रहण है, निष्ठा से नहीं ग्रहण होता है सत्य से नहीं निष्ठा से ग्रहण होते वो भ्रांत नहीं, जो भ्रांत है वो निष्ठा से ग्रहण होता है सब को सत्य नहीं सत्य से नहीं ग्रहण होता है, और इंद्र जाने के बाद भ्रांत तो हो गया इंद्र जाए जादू देखा था लोग देख करके विचारे थे इंद्रजा की भाव है और विचार लेकर के काट देता है लोग देखा क्या तो उधर से भी डर करते और जादूगर जानता है बहुत सच्चा नहीं इस लकड़ी बना हुआ है मूर्ति उसको पता हुआ पहले से ऐसे करे आगे कैसे करेगा इधर से इधर किसी तरह का लड़की देखा देखा देखा है एक महिला आई आदमी के किसान उसको उठा करके कई निकल लेता है काटे कई जो पड़ा उठाते हैं उस समय देखा वो मनुष्य नहीं आज के समय वस्तु तो आज के समय मनुष्य था थी या ऐसे कुछ आई या उस समय कहीं खाते वो कुछ उत्तर कुछ एक आकर पड़ा क्या उसको जो उठा कर टेबल पर लेता थे उसमें लिखता है जो मूर्ति काट करके तो अलग करके फिर उसके पीछे लेकिन जो दूसरे को दिखाएंगे भारतीय तो दूसरे को उनको खबर नहीं कुछ एक चार्ज वाइट पेपर लिया उसको ऐसे कर दिया ऐसे पानी चला लिया भारतीय पानी का करवा पानी से डाल एकदम एकदम सफेद काट दिया दिखता पानी यहाँ पे डाल दिया जैसे पानी है ऐसे करके दूसरे पानी ऐसे कर दिया हर हाथ देखा एक बूंदी नीचे नहीं गया इससे चार पाँच बार देखा फिर उसे बाहर के लोग आए जो आए फिर पानी लिया पानी लेकर मूर्ति में डाला है फिर डाले इसमें बोल देखो अब डालते पानी पड़ता है यहाँ पे तो मत दिखता है पानी यहाँ पे डाल दिया फिर वो पानी लेकर भी देखते पानी फिर वो यहाँ पर रखो ऐसे ऐसे करते करते एक बिंदु भी नहीं गया ऐसे देखा है कहते हैं देखा है गुस्से को तो क्रांति थी गुस्से को बांधते अंदर जाली में प्रोडो हमने कहा है अंदर जाली से बोल रात को सही रात जादूगर देखता है गुस्से जो करता है स्वयं भ्रांत नहीं इस तरह से मिर्चा तर्क आप लोग भ्रांत तर्क इस तरह देखते हैं कि मैं मिर्चा तो नहीं देखते तब से कर अन्यथा सविता के ब्रह्म ज्ञान सकते हैं भ्रांत से दुर्गा नहीं तो सविता के ब्रह्म सविता के ब्रह्म होता है ब्रह्म ज्ञान में सविता दे उसका ज्ञान का हो जाएगा तर्क ज्ञान तर्क ज्ञान आपको हुआ उसके ब्रह्म ब्रह्म हुआ आपको तर्क ब्रह्म हो गया इससे पता चलेगा ना नहीं आपका जो सर्प ज्ञान है सर्प ज्ञान विषय जानेंगे ना नहीं सविषय का विषय विषय धर्म को जानेंगे मिथ्या कर्क विषय का ज्ञान आप ज्ञान को ये सब जानते हैं। सविषय का भ्रम ज्ञान, सविषय का जो भ्रम भ्रम को जानेंगे, सविषय भ्रम को जाने पर विषय को जानेंगे ना नहीं जाने पर शांत हो जाएंगे। मिथ्या को जानने पर शांत अथवा नित्य से प्रेम ज्ञान में तत्कारणार्थ विस्तर से प्रवृत्ति न किया। यदि प्रपंच को निश्चय कर निष्ठात्म जान गए हिंदु को दुखी होता रो रहा है इस तरह आपको तो रक्षा करने गए प्रपंच जैसे भी रोते दुखी होते भगवान भजन करते भगवान उसकी रक्षा करते ना नहीं क्या रक्षा करके जानते लिखता ही यदि धर्म को मालूम हो गया निश्चय में ज्ञान ये तो मिथ्या है। प्रपंच रोना भी मिथ्या है और दुख मिलता है मिथ्या तो जुटा है तो इस तरह क्यों शत्रु बैठे जाए शत्रु को मालूम रक्षा करेंगे प्रभुत्व होता है तो कैसे होता है वो ऐसे करेगा किसका जीवा काट देता है मुख में काट देगा मुख में क्या लगाता है को निकलेगा वो ऐसे फिर जादूगर उसने का जैसा ऐसा करके बड़ा करके सबको लग गया जादूगर तो सिपाही लगे ऐसे कभी कभी करता है तो ऐसे करते हैं किसको लिखा दिया ऐसे ऐसे करेंगे नेशनल जी कुछ करके ले दिया था कुछ धोखा ना कुछ नहीं करेंगे उठता नहीं तो इसी में डर जाएगा ऐसा नहीं क्या होगा कुछ नहीं उसको कहे किसी नहीं ऐसा अगर उठता नहीं फिर दूसरे किसी को लाएगा दूसरे वे करेगा उसका कितना इसमें लाएगा फिर इसको उठाएगा कुछ या कुछ उठाएगा ऐसे कुछ कर देता है ऐसा ऐसे करेगा लोग समझेगा और साफ ऐसे जूता का साफ ऐसे करते हैं कपड़ा भी करने वाले देखा था ना ऐसे करता है वो ऐसे पकड़ देते हैं दबाए हाथ में रखा है दबाए भी लिखी था लेकिन सरसों को देखा थे उसका कहा तो सरसों को रखा था सरसों को तो नहीं गया करता है उसको दबाए नहीं करी तो सरसों ऐसे करेगा सरसों उसको मांगे ऐसे भी करेगा ऐसे भी करता है फिर गर्म कर रहा है जब पकड़ने के बाद उसको नहीं करेगा तो इसको बिक्री करना वो कुछ नहीं है वो छोड़ेंगे तो सबको कुछ नहीं कर सकता खाली एक करेगा कुछ नहीं होगा उन लोगों को दिखा के करते वार्ता भय दिखा के इधर करते तो इंदिराजादू था इस तरह से प्रभुते ऐसे जूठा में भी कोई कुछ छोड़ता है उसको रक्षा करने की जुट करते हैं इस तरह भी काम करते ना शत्रु का आभास प्रक्रिया करते ये कृषि आ गई ये नहीं हाँ निश्चित क्या है तीन हो गया चार सब प्रकार का अबाध्य अर्थ क्या कहते हैं अबाध्य अर्थ क्या कहते हैं सब प्रकार का अबाध्य अर्थ क्या कहते हैं अर्थ क्या सब प्रकार का जो ज्ञान सब प्रकार ज्ञान के द्वारा अबाध्य सब प्रकार ज्ञान के द्वारा बाध्य होता है कौन प्रतिवादी का सब प्रकार ज्ञान शिक्षित सब प्रकार ज्ञान से प्रतिवादी के बाद होता है प्रदेश का रजत का ज्ञान हो गया शिक्षित प्रकार ज्ञान हो गया तो रजत के बाद होगा सब प्रकार के ज्ञान बाध्य भी सीखने लगेगा प्रतिभा सब प्रकार को अबाध्य और अर्थ क्या कहते प्रपंच में प्रपंच में सब प्रकार के ज्ञान अबाध्य और अर्थ क्या कहते कारण अधिक होगा सब प्रकार के जागृत दूर अबाध्य स्वप्न जल अवधान एक मानते जो स्वप्न होता है जीव के अज्ञान जीवन में सपना प्रपंच ज्ञान से नष्ट हो जाएगा और माया के लिए सपना प्रपंच होता है अभिष्ठान ब्रह्म जगने पर माया के निवृत्त हो जाती नहीं तो सपना प्रपंच का बाध नहीं होता है केवल निवृत्ति बाध नहीं होता भक्त को तोड़ दिया प्रारंभ होता है छूट गया ऐसे केवल लय निवृत्ति मात्र बाध नहीं होता है ब्रह्म अभिष्ठान ही यदि सपना प्रपंच का अधिष्ठान मानेंगे माया की निवृत्ति के बिना सपन प्रपंच का बाध नहीं होगा जब जाने पर सपन प्रपंच का अभाव तो हो गया निवृत्ति तो हो गई बाध नहीं होता अभाव विचार नहीं होता है कारण वो तो माया है उन्हीं के अनुसार सब प्रकार के जागृत को ले आने जागृत ज्ञान सब प्रकार के उसके द्वारा अभाव होगा सपन सपन में जो जो करते हैं सपन का एक मत है आपके अज्ञान से सपन होता है आपकी जागृत ज्ञान से सपन चल जाएगा यदि ब्रह्म ही आपके सपन प्रपंच का अधिष्ठान न समस्त की जो माया है गुलाब है उसके द्वारा सपन दर्शन होता है जागरूकता होने पर मूलाचार की निवृत्ति हो जाती है, नहीं होने पर सत्र प्रकृति का बाहर नहीं होगा। जिन संस्था सत्र प्रकृति का बाहर नहीं होता है उनके अनुसार खाते सत्र का फिर जागृत जो भी चपाते सप्न जल हो रहा है, सपने कहीं जल में स्नान करते तो क्रिया से संभव करते आदि सत्र से झगड़ा करते जो विशिष्ट प्रमाणित हो तो ज्ञान से अप्रमाण भी तो ज्ञान से सपने जितने ज्ञान होता है प्रमाण है अप्रमाण अपना विशेष विद्या अर्थ क्रिया करते दर्शन तो स्नान करते ठंडा लगता है भोजन करते धो करते अर्थ क्या करते लिखता है सब विषय सत्र वहाँ क्या हुआ सत्र कार्य अभाष अर्थ क्या करके रहा तुम्हें सारा रात करते नहीं व्यवचार अर्थ सत्र ज्ञान में सुखा जाने को पूर्व जीता था वह विषय सुख जनक नहीं सप्न दर्शन ज्ञान ज्ञान से होता जाता है ज्ञान एवं सुखा जनक और ज्ञान का बाद में होता है जगने के बाद विषय मिथ्या से निश्चय हुआ कि मेरी इच्छा निश्चय होता मुझे ज्ञान नहीं हुआ था इसे निश्चय होता है जैसे रज्जु में सर्प देखा बाहर हो गया नायक सर्प सर्प नहीं था सर्प देखने के बाद रज्जु देखने के बाद सर्प का बात हो गया क्योंकि मुझे सर्प ज्ञान नहीं हुआ था इसे निश्चय होता सर्प ज्ञान हुआ तो ज्ञान में भी सुखा भी जनक है स्वप्न में भी सुख होता है उसका जनक क्या ज्ञान सत्य बात में ज्ञान के बाद होता है किसके बाद होता है विषय का तो सिद्धांत का तत्व केवल ज्ञान में सुखजनक नहीं हुआ ज्ञान मात्र से साधु सुखाजनक ज्ञान कोई कोई भी ज्ञान ज्ञान से सुखजनक होता है ज्ञान से कोई भी ज्ञान सुखजनक नहीं कोई भी ज्ञान सुखजनक होता है ऐसे स्वप्न में से सुखजनक ज्ञान मात्र सुखजनक नहीं किसी भी विशिष्ट सचिव तथा समाप्ति किसी भी विषय विशिष्ट ज्ञान सुख जनक होता है जितने ज्ञान सपने सुख जनक है सुख जनक सुख जनक है कुछ विषय विशिष्ट ज्ञान ही सुख जनक है ज्ञान से विशेष हो अच्छा ज्ञान विशेष कहाँ से आएगा विषय के संबंध से ज्ञान भी विचारता है ज्ञान में आकार विषय के संबंध से ज्ञान में आकार आएगा ज्ञान से विशेष न अर्थात ज्ञान विशेष क्या है अर्थ से अतीत विशेष नहीं कुमार उदराचार्य ने कहा अर्थ विशेष निराकार ज्ञान बिना निराकार बुद्धि निराकार है निराकार होने के ज्ञान ज्ञान जो विशेष आता है किसे अर्थ नहीं वो अर्थ से अर्थ ही विशेष हो अर्थ नहीं कर अर्थ है वो अर्थ में क्या अर्थ अर्थ है ज्ञान में जो विशेष क्या है अर्थ एक अर्थ ही विशेष है तथा मिथ्या विशेषित से जनक का देव इसे स्वप्न में जो ज्ञान सुखजनक होता है मिथ्या विषय विशिष्ट ज्ञान ही सुखजनक होगा जो सुखजनक होगा ये क्या होगा मिथ्या विषय विशिष्ट ज्ञान सुखजनक होगा विषय विशिष्ट ज्ञान सुखजनक होगा तो मिथ्या रूप विषय भी सुखजनक होगा मिथ्या विशिष्ट जनक होता है मिथ्या विषय भी जनक सुखजनक होगा अर्थ क्या क्या देखो रहा अर्थ क्या क्या देखो रहे नहीं अर्थ क्या क्या करता प्रवीण स्थिति होती सुखजनक तो है तीन पारमार्थिक विचार होगा तथा उत्तम शास्त्र दीपिका में कहा है शास्त्र दीपिका में कहा है बहुत संप्रति अर्थात सुख ज्ञान में वर्ष क्रिया सबसे फिर चाहिए जो स्वप्न में शांति से कभी सुख होता है कभी दुख होता है सुख ज्ञान ही अर्थ क्रिया सुख ज्ञान अर्थ फिर चाहिए हो विषय ज्ञान हुआ ज्ञान से तो सुख होता है नहीं प्रति के असत्य से सुख ज्ञान होती है जो सुख ज्ञान होता है सुख उत्पन्न होते ही ज्ञान हो जाता है सुख में अज्ञान का पता नहीं मानते सुख उत्पन्न हो जाए और किसे पता नहीं करे इसे सुख नहीं मानते सुख ज्ञान होने पर सुख होते सुख ज्ञान है अपने भी जो सुख नहीं और प्रत्येक सुख का अनुभव रहा है और सुख नहीं कितना होगा अनुभव के सुख ज्ञान ही अर्थक्रिया तो ज्ञान अर्थक्रिया है सुख भी असुख नहीं हुआ तो ज्ञान ही हुआ सीधा समझे सत्य लेखक ये सीधा भी लेखा ठीक है न तो केवल पूर्व ज्ञान सामान्य अध्यता नहीं क्योंकि इतने मात्र से पूर्व ज्ञान प्रमाण हो जाए आपको सुख ज्ञान हुआ ये अस्थिक्रिया ठीक है किन्तु पहले जो देखा भोजन किया स्वप्न में रुपया धन मिल गया स्वप्न में वो प्रमाण के नंतु पूर्व ज्ञान प्रमाण्य का नित्य नहीं होगा अप्रमाण क्रिया संगम विज्ञान स्वप्न अवस्था से तो सुना स्वप्न अवस्था में क्रिया संगम से अप्रमाण से भी स्वप्न अवस्था में सुख होता है विषय विशिष्ट ज्ञान विषय विषयिका भी सुख दर्शन होता है नंतु विषय विशेष स्वप्न की सत्य ज्ञान से सुख अभी कहा विषय विशेष निर्माण क्या मानेंगे उपस्थित देवदत्त से गृह जो देवदत्त के घर का हमेशा काट रखा है काट चल जाए तो देवदत्त का घर रहिए रहता है काट क्या हो गया फिर परेशान सुनते अभिज्ञान के भी इतर घर सब रहेगा तो इतर घर सब होगा और नहीं रहने पर भी इसी प्रकार यहाँ विषय के उपलक्षण कर अर्थात विषय में सुख जाने का समय है यहाँ विषय विशेष से उपलक्षित ज्ञान ही सुखजनक हो इसलिए सुख विशेष जनक तो उपलक्षण मान की क्या होगा फर्क भेद क्या होगा विषय में सुखजनक तो नहीं स्वप्न में जो ज्ञान होता है विषय मिथ्यान पर भी प्राप्ति ज्ञान है कभी सुख दुख होता है तो यहाँ कहता है विषय को विशेषण मान करके भ्रांति विषय में भी सुखजनक तो कहते हैं हम कहेंगे विषय को उपलक्षण मान विषय में सुख जनक नहीं स्वरूप अनुगत यदि उपलक्षण कहेंगे ज्ञान सर तो कितने अलग अलग ज्ञान अलग अलग व्यक्ति बोलते हैं ना नहीं अनुगत ज्ञान स्वामी ज्ञान स्वयं सबसे अनुगत करेंगे जितने ज्ञान तो सुख जानते हैं सुख जानते है ज्ञान स्वयं से सुख जनक नहीं कर सकते अनुगत अनभि प्रत्यक्ष अच्छा उपलक्षण मानेंगे क्या होगा कवा चले जाने पर जहाँ कवा बैठा था वहां भी स्त्रीन चुनना दिखता है उपलक्ष गृह उसे उपलक्ष था उपलक्ष था क्या आवश्यक उत्तीर्ण ऐसा कोई धर्म चिन्ह है तो उसको उपलक्षण होगा जहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो उसको उपलक्षण दिख जाएंगे अनुगत अनुसूचित उपलक्ष का आवश्यक का अभाव अनुगत अनावृत्ति पर सबसे उपलक्षता गृहस्थ कहेंगे उपलक्ष उपलक्षता आवश्यकता को गृहस्थ को कहेंगे गृहस्थ चांदे कैसे घर में मैं कैसे हो गया अनुगत अनावृत्ति पर सबसे उपलक्षता आवश्यक कहा सब देवदत्त गृह वह उपलक्षता का आवश्यक क्या होता है उत्तीर्ण तीर्णा यहाँ कोई उपलक्षता आवश्यक नहीं होते उपलक्षण नहीं होगा असंभव विशेषण क्या कहता है विशेषण नहीं होगा कौन विशेषण है स्वप्न अवस्था में जो सुख ज्ञान होता है विषय ग्रहण होता है तो विषय ज्ञान का विशेषण नहीं बनेगा क्योंकि अनागत ज्ञान जन्म तत्काल विद्यमान से विशेष पूर्व भागित्व रूप जन के स्वप्न अनागत अनागत जो विषय विषय भी नहीं हुआ आगे बनेगा ये सूत्र है मकान बना रहा है बनाएगा मकान बन गया ज्ञान मकान अनागत उसका ज्ञान जन्मे उसमें सुख उसको होता ऐसा मकान बनाया करे तो बन गया शुद्ध करेगी सुखी होता तो जो सुख हुआ अनागत ग्रह विषय तो ज्ञान जन्मे है ना नहीं किंतु सत्काल अभिज्ञान उसमें गृह विद्यमान है नहीं नहीं तो उत्तर भावी ज्ञान का जनक होगा ज्ञान का कारण बनेगा ज्ञान का कारण होने के लिए पूर्व भावित्व होना चाहिए पूर्व भावित्व को जनक तो है नहीं जनक तो नहीं होगा तो अनागत ज्ञान जन सिस्टम में विषय ज्ञान का जनक है सुखम ज्ञान का जनक देखे होगा विषय जो विषय है गृह गृह विशिष्ट ज्ञान सुख जनक हुआ है नहीं हुआ गृह विचित ज्ञान आगे घर बनेगा अभी तो खुशी हो रहा है तो अनागत गृह विचित ज्ञान में तो जनक हुआ अनागत गृह भी है क्या इसमें जनकता है क्या जनक पाने के लिए कार्य नियत पूर्व विशिष्ट सुख उत्पत्ति के पुरोक्षण गृह रहना चाहिए। पुरोक्षण गृह है क्या? गृह जब लगेंगे तो सुख जनक सुखी चाहिए। सुख का ऐसे ज्ञान हुआ तो कुछ खुशी हो रहा है। आगे मकान बनाया कर बड़ी खुश हो, बड़ी कर बना है खुश रहा है, खुशी हो रहा है। नॉनवेज में क्या करते नहीं बना कर सकते। और जब बनाने का प्लान है तो बड़े खुश होते हैं, एक साल में बन जाएगा, एक हमारा मकान बन जाएगा, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। अब यहाँ देखना सुखों का जन्म तो विषय हुआ है ज्ञान का। यदि विषय को जन्म करते हैं विषय सुख के विरोध में होना चाहिए। कारण जन्म सत्व की कारण कार्य नियंत्रण पूर्व होगा, कार्य के पुरोक्षण में नहीं रहेगा तो जन्म होगा। कार्य सुख है, सुख उत्पत्ति के पुरोक्षण में गुरु आएगा तो जन्म किसे होगा? पूर्व मारी को जन्म तो होगा न पूर्व किसी का सिद्धांत कहता है जनक हो सकता है विद्यमान नहीं होकर। देखो याद करेंगे कि स्वर्ग मिलता है नहीं, स्वर्ग जो प्राप्त करेगा उसके पुरोक्षण में याद रहता है तो याद में स्वर्ग जन्म तो कैसे आएगा? याद में स्वर्ग जन्म के कहते अपूर्व व्यापार व्यापार में व्यापार में अवस्था सीखे ना व्यापार याद तो अपुष्ट होगा अपुष्ट से स्वर्ग मिलेगा। याद जन्य के सती याद जन्य स्वर्ग जनक सबके थे अपूर्व याद जन अपूर्व याद जन स्वर्ग जन अपूर्व अपूर्व या व्यापार स्व व्यापार अवस्था समझे यहाँ ही स्वर्ग की पुरोषण है। यही स्वर्ग के प्रोत्साहन की करो स्व व्यापार है स्वजन्य अपूर्व बंदा समझ में तो याद स्वर्ग तो रहता है स्वर्ग के प्रोत्साहन में नहीं जाने पर भी स्वर्गजन को तो देखा है व्यापार के द्वारा पूर्व प्रोत्साहन विकसित हो जाएगा। ठीक है यहाँ भी गृह भी नहीं है किंतु गृहजन्य अनागत गृह को विचार कर जो ज्ञान हुआ ज्ञान जन से थोड़ा तो व्यापार के ज्ञान अनागत का ज्ञान होता है नहीं अनागत का जो ज्ञान हो ज्ञान जिससे तो अनागत जिसके भी वो आकर के सुख जन का हो जाएगा। तो व्यापार के द्वारा जिसकी याद नहीं रहने पर भी सुख जन से सर्वजन है ना नहीं इस प्रकार ज्ञान नहीं रहने पर भी सुख जन से क्योंकि सर्वजन में ज्ञान सुख व्यापार के द्वारा। देखो सब व्यापार जन में व्यापार जन सको व्यापार के लिए सब तो याद है याद का व्यापार हो गया अदृश्य अदृश्य जन्य सर्वजनी व्यापार होता है याद विद्यमान है अस होकर के जन्म होता है याद अविद्यमान होकर के सर्व का जन्म का ना नहीं तो सो ज्ञान जन्य असत जन का तो संभव भावी सुख भावी विषय का ज्ञान जन्य सोपति विषय का विषय का ज्ञान का ज्ञान के लिए सुख हुआ उस सुख में विषय असत विद्यमान नहीं पर भी जनक हो सकता है जनक संभव है। अतीत अनागत अवस्था असत सर्वाश्रय से नगमान अतीत अनागत अवस्था में जो है वो विषय असत धर्म का आश्रय मानना पड़ेगा। अतीत विषय अनागत विषय जो अनागत गृह अनागत गृह में अगर असत्य है ना नहीं असत्य धर्म का आश्रय मानना पड़ेगा तो असत्य आश्रय से उसको मानना पड़ेगा। भक्त प्रतिरिक्त ये पुस्तक ग्रंथ का प्रतिरिक है गंतव्य है ग्रंथ कब बने आगे नष्ट होने का बन गया वो ग्रंथ का भी प्रतिरिक गंतव्य हुआ आगे ध्वंस बनेगा अनागत ध्वंस का ज्ञान होकर के अनागत ध्वंस प्रतिरिक्त पुष्प प्रतिरिक्त इसी प्रकार प्रागार प्रतिष्ठ उत्तपी के पहले कार्य नहीं था उत्तपी के पहले प्रागार था तो ध्वंस प्रागार प्रतिष्ठ जिस प्रकार इसी प्रकार अनागत अतीत भी ज्ञान के विषय हो जाएंगे। अतीत अनागत अवस्था विषय से अतीत विषय अनागत विषय करके विषय से असत धर्म असत्य तो सत्य प्रकार में नहीं रह करके विषय सर्वप्रभावित अभी आगे होने वाले वर्तमान विषय नहीं है तो असत्व आश्रय से मानते अभी आदि विषय अभी है असत्य अभी सत्य जो घर बनेगा इधानी असत्य आश्रय होकर के घर घर के जाए असत्य आश्रय फिर अभिधिमान होकर गृह से है ही नहीं गृह क्या है असत्य ज्ञान ही मित्र असत्य है, असत्य क्या नहीं है, ग्रह असत्य आश्रय ग्रह करता है जाना। तो इस तरह ध्वंस प्रारंभ प्रतिष्ठ होता है, इसलिए कहते हैं ध्वंस प्रारंभ प्रतिष्ठ सब ज्ञान विशेष आज्ञा, ध्वंस प्रतिष्ठ प्रारंभ प्रतिष्ठ और ध्वंस ज्ञान विशेष आज्ञा अनाथ प्रति, नहीं तो ध्वंस प्रतिष्ठ कहा रहेगा, ध्वंस भी नहीं हुआ, प्रारंभ प्रतिष्ठ कहा रहेगा, अभी इसका नष्ट हो गया, अभी ध्वंस प्रतिष्ठ कहा रहेगा, ध्वंस भी है ना, कहा किसका करते पुष्प भी है तो ध्वस प्रत्येक कौन प्रत्येक कहा रहे ध्वस प्रत्येक क्या कोई आश्रय है अथवा नहीं है, कौन आते है अविद्यमान पुष्प आते है असत पुष्प जो अविद्यमान है उसमें आते है, नहीं तो ध्वस प्रत्येक तो क्या लेगा और नाश्रय हो जाएगा, नहीं आश्रय हो जाएगा, ध्वंस प्रायोगिक ज्ञान विशेष प्रार्थना वहाँ प्रमाण दोष के कारण मानेंगे तो वहाँ भी प्रमाण दोष के कारण मानना पड़ेगा, उसको अतीत विषय अनागत विषय वर्तमान काल में नहीं होकर के भी जिसके ज्ञान की सुख होता है वो विषय अभी प्रदान होकर के भी सुख का जन को मानना पड़ेगा।